إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پر دانشی مار بنے آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ. سب سے پہلے معاشرت کا مطلب سمجھ لیں کہ معاشرت کس کو کہتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرہ، ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. بات کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرہ. آج ہم ایمانیات پر بحث نہیں کریں گے، عبادات پر بحث نہیں کریں گے، اخلاقیات پر بحث نہیں کریں گے، معاملات پر بحث نہیں کریں گے. آج ہم اسلام کے اس پانچویں شعبے معاشرت کو اوپر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، اب آئیے معاشرت کا مطلب سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا جی، اور نہ اسلام میں اسے تنہا زندگی گزارنے کی اجازت دی گئی کہ انسان پہاڑوں میں نکل جائے، جنگلوں میں نکل جائے، سوسائٹی سے کٹ جائے، معاشرے سے کٹ جائے، بلکہ اسے سماج میں رہ کر کے اسلام پر چلنے کے لیے کہا گیا. تو دو باتیں معلوم ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور دوسرے جب انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا تو اسلام کیسے اجازت دے سکتا تھا کہ وہ معاشرے سے کٹ کر کے پہاڑوں میں نکل جائے، غاروں میں جا کر کے زندگی بسر کرے. اب جب معاشرے میں رہے گا تو لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا، ماں سے واسطہ، باپ سے واسطہ، بھائی سے واسطہ، دوستوں سے واسطہ، کاروبار کرنے والوں سے واسطہ، اور واسطہ پڑتے وقت انسان کا جو رویہ ہوگا دیٹ از کالڈ معاشرہ. اسی کو معاشرہ کہتے ہیں. پانچ دوستوں کو بتا دے ایک کام اچھا نہیں کرتے وقت آگے آگے جی. تو انسان جب معاشرے میں رہے گا اور لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا. اس واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو رویہ, ہمارا جو بیہیویئر ہوگا, اسی رویے کا نام معاشرت. آئیے معاشرت کی تعریف ذہن میں رکھنے کے بعد ایک حدیث پہلے ذہن میں رکھ لیں, اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنة ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف به ینظر ما ہوا فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے جنت میں آدم کی صورت گری کی, دو باتیں معلوم ہوئی اس پہلے ٹکڑے سے کہ ہمارے باپ یعنی آدم ان کو جنت میں پیدا کیا گیا ہے, جنت میں بنایا گیا ہے. کیسے؟ پہلے ان کی صورت گری کی گئی. لما صور اللہ آدم فی الجنہ, اللہ تعالی نے جنت میں ان کی صورت گری کی. صورت گری کا مطلب مٹی سے پہلے ان کا پتلا بنایا. یہ دو باتیں سمجھ میں آئیں. ہمارے باپ آدم کو اللہ نے جنت میں بنایا. کیسے؟ پہلے ان کی صورت گری کی, یعنی مٹی سے پتلا بنا دیا, آنکھ بنایا, ناک بنائی, ہاتھ پیر بنائے, ابھی روح نہیں پھونکی تھی. تارا کہوں ما شاء اللہ ان یترکہ, پتلا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکنا ابھی چھوڑا تھا, ابھی روح نہیں پھونکی تھی, وہ پتلا جنت کے اندر کھڑا ہوا تھا. اب ابلیس آیا. فجال ابلیس یتیف بھی, ابلیس آ کر کے اس پتلے کے ارد گرد گھومنے لگا, گھومنے لگا. ینظر ما ہوا, یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ کیا ہے. ینظر ما ہوا, اللہ تعالی نے یہ کیا چیز بنانی چاہیے, یہ کیا ہے. اسے ڈاؤٹ تو ہو گیا تھا کہ کوئی کریشن ہے, کوئی مخلوق ہے جو بنائی جا رہی ہے, اور اس کا پتلا یہ کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد گھومنے لگا. گھوم پھر کر کے جب سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے اس کو بجایا. ایسے بجانے کے بعد اندر سے یہ کھوکھلا معلوم ہوا, اور انسان اندر سے کھوکھلا ہے ہی. جب اندر سے وہ بجا اور شیطان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اندر سے یہ کھوکھلا ہے تو ہنسا. ہنسنے کے بعد کہنے لگا او عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک, یہ تو ایسی مخلوق بنائی جا رہی ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی. یعنی جو مخلوق اندر سے خالی ہو, اندر سے اجوف ہو, وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی. شیطان حضرت آدم کی بلکہ انسانوں کی فطرت کو مکمل سمجھ گیا تھا کہ یہ جب اندر سے کھوکھلا ہے تو جو چیز اندر سے کھوکھلی ہو وہ اپنے اوپر قابو کبھی بھی نہیں پا سکتی. دیکھیے معمولی معمولی باتوں پر آدمی آستین چڑھا لیتا ہے. بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے, بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے, بیٹا اپنی ماں کی گردن دبا دیتا ہے. اس لیے کہ بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی ہے, وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا, اس لیے کہ اندر سے کھوکھلا ہے. تو چار باتیں معلوم ہوئی. ہمارے باپ آدم جنت میں بنائے گئے ہیں, ایک. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلے پتلا بنایا گیا, روح نہیں پھونکی گئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان جنت میں آتا جاتا تھا, شیطان کا جنت میں آنا ممنوع نہیں تھا, ورنہ یہ پتلا جنت کے اندر تھا، جنت میں آیا ہوگا تبھی تو ارد گرد پتلے کے گھوما ہوگا، تو شیطان کا جنت میں آنا جانا منع نہیں تھا، ورجت نہیں تھا، آتا جاتا تھا. اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان اس طرح بنایا گیا ہے کہ اندر سے کھوکھلا ہے، اور جب اندر سے کھوکھلا ہے تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا. اس پوائنٹ کو شیطان سمجھ گیا تھا آدم کے جسم میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی. اور سب سے عجیب و غریب نقطہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ شیطان نے جنت ہی میں حضرت آدم اور حوا کو بہکا دیا جی، اور ان کو جنت سے نکلوا دیا. اللہ نے کہا تھا، کب کہا تھا؟ ان کو بنایا، ان کے بنانے کے بعد اللہ تعالی نے تنہا جنت میں نہیں رکھا. ابھی میں نے بتایا کہ انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے، صاف اور بناوٹ اور بلڈ اس طریقے کی ہے کہ وہ تنہا زندگی گزار ہی نہیں سکتا، لہذا اللہ تعالی نے جنت میں بھی کہ جنت بھی اس کے بغیر سونی رہے گی، آدم کے لیے ان کا کوئی ساتھی چاہیے، تو اللہ تعالی نے ایک ساتھی ان کا بنایا. کیسے بنایا؟ حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جاره واستوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ظلی وإن أعوج شيء في الظلی أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا. رواه البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کر ڈالا ہے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے. میں نے پوری روایت عادت کے مطابق پڑھ دی، یہ میری عادت ہے کہ میں حدیث پوری پڑھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہاں جان لینا ضروری ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی ہے غیر مسلم، تو ایک حق اس کا ہو گیا کہ وہ پڑوس پہ رہتا ہے حق کے جوار، اور اگر وہ مسلم ہے تو دو حق، ایک تو حق کے جوار پڑوس کا حق، اور دوسرے حق کے اسلام، اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو تین حق، ایک تو حق کے جوار یعنی پڑوس کا حق، حق کے اسلام مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرے حق کے قرابت یعنی رشتہ دار ہونے کا حق. یہ تین حقوق عائد ہو جاتے ہیں. اور جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہاں تو بعض لوگوں کا وتیرہ یہ ہے، اور بعض عورتیں جب تک اپنے پڑوسوں سے صبح کے وقت لڑ نہ لیں تب تک ان کا ناشتہ بن ہو. جی ناشتہ بن ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. آج ایک عبداللہ سے عبد الرحمان پریشان ہے، ایک عبد السلام سے عبد المومن پریشان ہے، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، اور پڑوسی پریشان حال ہے، اور بغل میں پڑوسی حج پر حج کیے چلا جا رہا ہے، اس کو قطعاً اپنے پڑوسی کی پریشانی کا کوئی خیال نہیں ہے. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے، ان کو تو بس مدینہ جا کر کے مکہ جا کر کے ٹور کرنا ہے، ان کو پڑوسی کے حوالے سے اور اس کے قوائد سے کیا لینا دینا ہے. جبکہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم پڑوسی کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. جی تو جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اچھا دوسری بات، ایک بات سن لو، میں وصیت کرتا ہوں، نبی نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جی چاہتا ہے کہ اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه الصلاة وما ملكت أيمانكم رواه ابن ماجہ في كتاب الجنائز حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز ملا ہے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے یہ فرمایا اور جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اہم باتیں بولتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں یہ میری خاص باتیں ذہن نشین کر لو آپ نے دو باتیں فرمائی اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت الصلاۃ دیکھو نماز نہیں چھوڑنا اور نماز بھی کیسی ابھی میں بتاتا ہوں نماز مت چھوڑنا نماز کا خیال رکھنا وما ملکت ایمانکم اور اپنی بیویوں کا خیال رکھنا تمہاری ذات سے تمہاری بیویوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اللہ کتنا خیال تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کہ امت نماز سے جڑی رہے اس لیے کہ نماز یہ جوڑ دیتی ہے انسان کو اللہ کے بندے کو اللہ سے اور نماز اگر آدمی چھوڑ دے تو اس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے عہد کر لیں آج ہماری مائیں اور بہنوں اور آپ کہ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ سے جڑتے ہیں نماز ہم کو جوڑ دیتی ہے اللہ سے اگر چھوڑ دے آدمی تو اللہ سے کٹ جاتا ہے اور دوسری بات آپ کو یہ وصیت نبی کی طرف سے کہ تمہاری ذات سے عورتوں کو تکلیف نہ ہونے پائے یہاں تو معمولی روٹی جل گئی تو ڈنڈا اٹھا لیتے پیٹنے لگتے منع کیا گیا آپ نے دنیا سے جاتے وقت یہ دو نصیحتیں فرمائیں الصلاۃ نماز مت چھوڑنا وما ملکت ایمانکم اپنی بیویوں کا خیال رکھنا تمہاری ذات سے تمہاری بیویوں کو تکلیف نہ پہنچے اچھا نماز کیسی ہو کوئی آدمی امام کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی پیر کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی مرشد کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی بابا کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی کسی شخصیت کی نماز پڑھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا تو نبی کی نماز نہیں یہ کہتے ہیں حنفیوں کی نماز یہ حنفیوں کی نماز کون سی ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر جبرائیل اترتے تھے یہ حنفیوں کی نماز کیا ہوگی یہ بریلویوں کی نماز کیا ہوگی نماز تو صرف نبی کی نماز اور نبی نے کہا ہے نماز میری طرح ہونی چاہیے دلیل دلیل یہ حدیث پاک ہاں نبی چلا بتا حدثنا ابو سليمان مالك بن الحويرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاه حضرت امام البيهقي اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب سنن الكبرى بیہقی کے اندر لائے راوی حضرت مالک بن الحويرث ہے حضرت مالک بن الحويرث فرماتے ہیں کہ ہم سے ہم تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پتہ یہ چلا کہ نماز وہی بارگاہ الہی میں قبول ہونے والی ہے جو رسول نے بتائی ہے اگر رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے بارگاہ الہی میں وہ نماز قبول نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت دو باتوں کی تاکید فرمائی تھی ایک تو نماز اور نماز بھی کیسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی ہوئی نماز اور دوسرے وما ملکت ایمانکم دوسری نصیحت کہ عورتوں کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو اب اس حدیث کی طرف آئیے ابھی اس حدیث کا مطلب پورا نہیں ہوا اس حدیث کی چند باتوں کو پروف کرنے کے لیے مزید اور حدیثیں میں نے پڑھ دی چلیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور سنو میری ایک وصیت ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور ہو سکتا ہے کہ عورت خوبصورت نہ ہو عورت خوبصورت نہ ہو ذرا پرکٹی نہ ہو بال کٹے ہوئے سرما لگائے ہوئے سینٹ لگائے ہوئے بیگ کو جھلاتے ہوئے پھر خاص انداز سے چلنے والی نہ ہو یہ مت دیکھو خوبصورتی مت دیکھو سیرت دیکھو صورت مت دیکھو سیرت دیکھو شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہتا ہے حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل آدمی چند روز صرف صورت دیکھتا ہے اس کے بعد عورت کی صرف سیرت دیکھتا ہے لہذا جب دیکھو تلاش کرو تو لڑکی کے لیے اچھی سیرت والا لڑکا اور لڑکے کے لیے اچھی سیرت والی لڑکی اگر اچھی سیرت کے ساتھ اچھی صورت بھی مل جائے تو نور علی نور ہے بہرحال ترجیح دیجئے دین کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھو عورتیں تمہاری طرح نہیں ہے تم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا گیا ہے اچھا ان کو کیسے بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اب جنت میں یہ اکیلے نہیں رہ سکتے تھے، میں نے بتایا کہ انسان کا نیچر یہ ذریعے کہ تنہا رہ سکے، اب جوڑا بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا کیسے بنایا، حضرت آدم کی پسلی لے لی، پسلی کا ایک حصہ لے لیا اور اسی پسلی سے محترمہ کو بنایا گیا، ہماری اما کو جنت کے اندر، حوا کو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ارے فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ذِلَيْن، یہ تو آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور کون سی پسلی سے، پسلیاں سب تیری تو ہوتی ہیں مگر بعض زیادہ تیری ہوتی ہے بعض کم تیری ہوتی ہے، سب سے اوپر والی پسلی وَإِنَّ آوَجَ شَهِنْ فِي الزِّلَيْ عَلَى، اوپر والی جو پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تیری ہوتی ہے، یہ عورت یہ محترمہ یہ بالکل اوپر والی پسلی سے بنائی گئی ہے، وَإِنَّ آوَجَ شَهِنْ فِي الزِّلَيْ عَلَى، اوپر والی پسلی سے جو سب سے زیادہ تیری ہے، لہٰذا اب اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو جب فطرت ہی اس کی ٹیڑھی ہے تو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، کسی پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو اس کی فطرت ٹیڑھی ہے تو اس کو سیدھا کرتے وقت تو ٹوٹ ہی جائے گی، آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے گئے تو توڑ دو گے، وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَتَآوَجْ، اگر چھوڑ دو گے تو بھی ٹیڑھی ہو جائے گی، بس تو اسے بھی نسائی کرنا تو ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو، اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو، ان کو سیدھا نہیں کر سکتے آپ، جی کیا پتا چلا، پتا یہ چلا کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور روح پھونک دی گئی پھر ان کی پسلی سے، اور وہ بھی سب سے ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا، یہ وہ ٹیڑھی ہیں، لہذا ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو اور ٹیڑھے ٹیڑھے پیدا اٹھارو، ورنہ پورا خانگی نظام بگڑ کر کے رہ جائے گا۔ اچھا ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ اب دیکھو میری یہ انگلی ہے بھائی، میرے پورے بدن کے اندر یہ انگلی بھی تو ہے، اب یہ انگلی کاٹ لی جائے اور کہیں دوسری جگہ رکھ دی جائے تو اب میں مکمل کب ہوں گا، جب یہ انگلی مجھے مل جائے، جی ارے بھائی یہ انگلی کاٹ لی گئی میری انگلی ہے، اب یہ انگلی جو ہے کاٹ کر دوسری جگہ رکھ دی گئی، اب میں تو ناقص ہو گیا نا، نا مکمل ہوں، مکمل کب ہوں گا جب یہ انگلی مجھے مل جائے، اور یہ انگلی اب جیسے پسلی نکال لی گئی، اب پسلی نکال کر ارہ رکھ دی گئی، اب میں کب مکمل ہوں گا، جب وہ پسلی مجھے مل جائے، اور یہ محترمہ یہ تو ہماری پسلی ہے، جب تک شادی کر کے کوئی عورت نہیں لاؤ گے اپنے نکاح میں تب تک تم نہ مکمل ہو، اور میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مرد مرد کے لباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور عورت عورت کے لباس میں رہتے ہوئے مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، وہ اس کے بغیر نامکمل اور یہ اس کے بغیر نامکمل، جی اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ بغیر بیوی کے زندگی نہ گزارو، اگر کوئی آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود بغیر بیوی کے رہتا ہے ود آؤٹ وائف رہتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید سنائی ہے، وعید کیسی ہے وعید دیکھیے حدیث حدیث اس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروك انهم تقالوها قالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احد فقال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال الاخر انا لا اتزوج انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا والله اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح حضرت امام بخاری صحیح سے پاک ویسے کتاب النکاح کے اندر لائے میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے اگر ٹیلی کریں گے تو ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوگا پورے صفحے کی روایت میں نے پوری پڑھ دی ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس تین لوگ آئے ابھی مولانا نے اس حدیث کو بیان کیا میں چاہتا ہوں اس کو تفصیل سے بیان کروں ڈیٹیل میں تین لوگ آئے اور انہوں نے بیویوں سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عبادتیں کیا کیا ہے باہر عبادتیں جو آپ کرتے تھے وہ تو صحابہ کو معلوم لیکن اندر کون سی عبادت کرتے تھے؟ صحابہ کرام وہی پوچھنے کے لیے آئے تھے. اب جب بیویوں نے بتایا کہ یہ عبادت کر لیتے ہیں تو صحابہ کرام کو وہ عبادت تھوڑی لگی. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا ارے ہم کہا اور نبی کہا. نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اب نبی کم بھی عبادت کرے تو چلنے والا اللہ کے محبوب ہے وہ, ہم کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. یہ سوچ پیدا ہوئی. ایک نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا. غور فرمائیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھ رکھا ہے لوگوں نے اور یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے. عظمت امام ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ کانفرنس, پتہ نہیں کون کون سی کانفرنس کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ حضرت عشاء کے وضو سے 40 برس تک فجر کی نماز پڑھتے رہے. یہاں دیکھیے یہ آدمی بول رہا ہے فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا, رات بھر نماز پڑھوں گا میں, یعنی میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, کوئی اور کام نہیں کروں گا, رات بھر میں نماز ہی پڑھتا ہوں گا. دوسرا بولتا ہے میں برابر روزے رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرا بولتا ہے میں شادی ہی نہیں کروں گا کہ بال بچوں کے جھمیلے میں پڑوں, میں ان سے دور رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ان تینوں کے پاس آئے, تینوں کے پاس آئے. دیکھو اس سماج کا ایک نقطہ ملا, کوئی بات اگر ہمارے کان میں آئے تو پہلے تحقیق کر لیں. یہاں کوئی کہتے کوا کان لیے جا رہا ہے تو آپ اپنا کان دیکھنے کے بجائے کوا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کان تو یہاں ہے اور کوا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. بتائیے چلا کہ کوئی بات اگر آپ کے سننے میں آئے تو فوراً اس پر ایکشن مت لو بلکہ اس کی تحقیق کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی کہ تین آدمی ایسا ایسا پوچھ کر کے گئے اور ایسا ایسا کہہ کر گئے تو آپ خود چل کر ان کے پاس آئے اور آپ نے معاملے کو کلیئر کرنا چاہا. فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا, کیا تم تینوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ جب تینوں نے کہہ دیا کہ ہاں کہی ہے, دیکھیے سماج کے اندر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں اگر یہ نقطہ جو نبی کا ہے, آپ کا یہ جو عمل ہے آدمی اس کو حفظ جا بنا لے کہ ہر بات جو سنی جائے اس کے اوپر آدمی ایکشن لیتا. پھر ارے فلاں صاحب نے تو آپ کو ایسا کہہ دیا ہے, ارے فلاں عورت نے تو تجھے ایسا کہہ دیا ہے, پہلے اس کی تحقیق کرو. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایسا کہا ہے. آپ نے فرمایا اے سنو, میں تم سے سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے سب سے زیادہ متقی ہوں, لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں, بیویوں کو حقوق بھی پورا کرتا ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں. ارے تمہاری کم سے کم زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں, میری 12 بیویاں ہیں. وہ آنا جنسا, میں شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس سمنی, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں. پتا یہ چلا کہ شادی کی طاقت رکھتے ہوئے اگر آدمی شادی نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ ہے کہ ایسا آدمی مجھ میں سے نہیں. پتا یہ چلا کہ شادی کرنا یہ فطرت ہے, اس لیے کہ آدمی کا نیچر ایسا بنایا گیا ہے, آدمی کی ساخت اور بلڈ ایسی ہے کہ وہ تنہا زندگی گزار ہی نہیں سکتا. یہ بات پروف ہو کر آ چکی ہے کہ آدمی مکمل ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ پسلی جو نکال لی گئی ہے اس سے عورت بنائی گئی ہے. جب تک آدمی شادی نہ کر لے آدمی مکمل ہوگا ہی نہیں, اس لیے کہ اتنی پسلی تو ادھر ہے. جب شادی کرو گے, جب بیوی آ جائے گی تب تم مکمل ہوگے. تو کل اپنے جز کی طرف, جز اپنے کل کی طرف آئے. اسی وجہ سے لڑکا لڑکی کی طرف اور لڑکی لڑکے کی طرف مائل ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ پسلی عورت مرد کا جز ہے اور مرد عورت کا کل ہے. عورت بغیر مرد کے مکمل نہیں ہو سکتی, مرد بغیر عورت کے مکمل نہیں ہو سکتا, اسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ اکبر, یہ فطرت ہے اور یہ فطرت بتا دی گئی اس حدیث پاک کے اندر. کتنی باتیں معلوم ہوئی آپ کو؟ بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. اچھا معاشرت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ آدمی تنہا زندگی گزار نہیں سکتا, بلکہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تنہا نہیں رکھا, ان کی پسلی سے ان کی رفیق حیات حضرت حوا کو جنت میں ان کے ساتھ رکھ دیا, ان کی پسلی سے بنا کر کے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حوا اور آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا میں وہاں موجود تھوڑی تھا. نکاح پڑھانے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے اور گواہ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں یہ امکان ہو کہ آدمی گڑبڑی کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں تیری بیوی ہے بس کافی ہے, نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا اتنا کہتے ہیں کافی ہے, یہ تیری بیوی ہے بس. اللہ کو نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو صرف اتنا کہہ دینا کہ تیری بیوی ہے بس. اب پوچھتے ہیں کہ آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ارے احمق, تیرا سوال اسی لیے ضرورت ہے. نکاح پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے آدم یہ تیری بیوی ہے, جیسا کہ قرآن میں جواب دے دیا گیا. اگر کوئی کہے قرآن سے جواب دو کہ آدم جو ہے یہ شوہر ہیں ہوا کے اور ہوا یہ بیوی ہے حضرت آدم کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم جنت میں ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی. اب اللہ نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی, اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی ہے, بس تیری بیوی ہو گئی, اب نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ اکبر, قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے, ہر سوال کا جواب. دیکھو ہم لوگ تقلید کے رد میں ایک آیت لوگ پیش کرتے ہیں, ہم لوگ اسی آیت کو بولتے ہیں کہ یہ آیت تقلید کے خلاف ہے. کیا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, اگر تم کو معلوم نہ ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھ لو, برابر. تو کہتے ہیں دیکھو اگر معلوم نہیں تو تقلید کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ تو تحقیق ہے, ایسا ایسا ایسا یہ سوال ہے اور سوال تحقیق ہے, لہذا اسی آیت کے اندر تقلید کی تردید ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں زین العابدین, وہ تمل ناڈو میں ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اور ان سے سوالات کے جوابات ہونے لگتے ہیں. ایک صاحب نے کبھی سوال کیا کہا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے, بولے ہاں ہر سوال کا جواب ہے. بولے ایک سوال کروں قرآن سے جواب دو گے, بولے ہاں. بولے سوال یہ ہے کہ آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے, قرآن سے بتاؤ. کیا بولے؟ پہلے یہ پوچھا کہ آپ روز قرآن کا درس دیتے ٹی وی کے اوپر اور یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے, تو اس سوال کرتا ہوں قرآن سے جواب دو. کہا کہ یہ بتائیے کہ آج بازار میں پیاز کتنے روپے کلو ہے, پیاز کا بھاؤ کیا ہے. تو مولوی زین العابدین صاحب نے بازار کے ایک آدمی کو, ایک بروکر کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ 5 روپے کلو. پوچھ کر کے انہوں نے بتایا کہ بھائی 5 روپے کلو. تو وہ آدمی بولا ارے بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ بروکر سے پوچھ کر کے بتاؤ, میں نے تو یہ کہا تھا کہ قرآن سے بتاؤ. کہا کہ قرآن ہی میں فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو, لہٰذا جس کو معلوم تھا اسے پوچھ کر کے میں جواب دے رہا ہوں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, تو جو بات تمہیں معلوم نہیں ہے جن کو معلوم ہے ان سے پوچھو, لہٰذا قرآن کے حکم کے مطابق ہی میں یہ کر رہا ہوں, اس سے پوچھ کر کے میں بتا رہا ہوں کہ آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے. تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, کوئی پوچھے کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا جنت کے اندر اور پھر ان کی پسلی سے ہوا کو بنایا تو نکاح کس نے پڑھایا, جواب اس کے لیے اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم ٹھہرو تم جنت کے اندر اور تمہاری بیوی. اللہ کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اے آدم یہ تمہاری بیوی ہے, نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی ہے, زوج کا لفظ موجود ہے. اب یہ جنت میں رہنے لگے. شیطان کو دشمنی ہے انسانوں سے, اسے اچھا نہیں لگا کہ یہ مخلوق جنت کے اندر رہے, اور کمزوریوں سے تو واقف تھا ہی. پتا چل گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی, اس کے دل میں ایسے جذبات اور خواہشات ہیں کہ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے. بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے. کیا کہا؟ بہت اچھا کہا ہے. کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. آدمی کی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے, کاش میری یہ خواہش پوری ہو جاتی, وہ خواہش پوری ہوئی تو ایک خواہش اور سامنے سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. آدمی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی, برابر آدمی خواہشوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ شیطان کو اچھی طرح معلوم ہے اور جہاں جہاں ویک پوائنٹس ہیں انہیں ویک پوائنٹس کے ذریعے سے انسان کو پر حملہ کرتا ہے. دیکھا کہ یہ مخلوق لالچی ہے, اندر سے کھوکھلی ہے, لہٰذا آ کر کے بولتا ہے ایک بات بولوں. آگے کیا کہا کہ وہ درخت, ارے کہا اس درخت کا نام نہ لو, پوری جنت میں گھومنے کے لیے کہا گیا ہے، ہر چیز کھانے کے لیے کہا گیا، اس طرف کے قریب جانے سے منع کیا گیا. ارے کہا کہ تم جمعہ جمعہ چاہتے زیادہ ایسی سے بولا جاتا جمعہ جمعہ آٹھ دن کو. اس نے بھی یہی کہا، ارے میں تم سے پہلے بنایا گیا ہوں، تم جمعہ جمعہ آٹھ دن کا ہو تم کو کیا معلوم. وہ درخت جس سے منع کیا گیا ہے در حقیقت اگر اس کا پھل کھا لو گے تو کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا. ارے یہ تو شجرۃ الخلد ہے، اس کا پھل کھا لیے تو کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. دیکھو کیسا آنکھوں میں دھول ٹوکا ہے. اللہ نے فرمایا درخت کا پھل کھا لو گے نکال دیے جاؤ گے، اور یہ کہہ رہا ہے درخت کا پھل کھا لو گے تو کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. یہ الٹی باتیں کرتا ہے اور آدمی اس کے چکر میں آ جاتا ہے، اور چکر میں آ گئے یہ جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا اور زمین پر پھینک دیے گئے، نکال دیے گئے. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ماں باپ جنت میں پیدا ہوئے، ہم رہنے والے جنت کے. کوئی پوچھے کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے، ہم لوگ بولتے ہیں ہمارا تعلق مستی چک سے ہے، ہمارا تعلق چھپرا سے ہے، ہمارا تعلق بلیا سے ہے، ہمارا تعلق پٹنہ سے. ارے ہمارا تعلق جنت سے ہے، ہمارے باپ دادا جنت کے رہنے والے تھے. کیوں بھائی کیوں نکال دیے گئے؟ ایک غلطی ہوئی تھی، ایک گناہ ہوا تھا. اچھا ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے جہاں وہ رہتے تھے. اب بہت ساری غلطیاں کر لو گے تو تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تمہارے باپ دادا ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، اور وہ غلطی کروائی شیطان نے، بہکایا شیطان نے. تو تمہارے باپ دادا، تمہارے ماں اور باپ دونوں جنت میں سے نکال دیے گئے صرف ایک غلطی کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے. اب تم بہت سارے گناہ کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ کوئی ایک گناہ کی وجہ سے گھر سے نکال دیا جائے، در بدر بھٹک رہا ہو تو بہت سارے گناہ کر کے پھر دوبارہ گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہی حالات بھی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ماں باپ سے ایک غلطی ہوئی اور ہم کو ہمارا گھر چھوڑنا پڑا. اب ہم بہت سارے گناہ کر لیں گے تو ہم جنت میں اپنے گھر کیسے جائیں گے؟ شاعر نے بہت اچھی بات کہی، یہ کہتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي ترك الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله اخرج ادم من هائل الدنيا بذنب واحد. ارے تم گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہو. تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي ترك الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله اخرج ادم من هائل الدنيا بذنب واحد. ارے تم گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہو اور جنت پانے کی امید میں کہ اللہ غفور رحیم جنت دے دے گا، اور یہ بھول گئے ونسيت ان الله اخرج ادم من هائل الدنيا بذنب واحد، اور یہ بھول گئے کہ جنت کے اندر تمہارے ماں باپ تھے، ان کو ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال پھینکا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا. ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے. اب بہت سارے گناہ کر کے تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ شیطان تو تم کو بہت سارے گناہوں میں، بہت ساری خواہشات کے اندر الجھائے ہوئے. ہاں تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. کھلونے دے دیے شیطان کے ہاتھوں میں. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. جی جس طرح کچھوا بہت زیادہ کیئرفل رہتا ہے خطرے کے وقت، کچھوا جی کچھوا بہت کیئرفل رہتا ہے. وہ گیتا پڑھ رہا تھا میں، جی سنسکرت ڈیڑھ سال سے پڑھ رہا ہوں، سنسکرت بہت اچھی ہے الحمد للہ. ہمارے پنڈت جی نے کہا کہ پورے ہندوستان میں اس وقت، یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے، سند ہے. میرے گرو ڈاکٹر کوشل کشور مشر انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں علماء میں ویاکرن یعنی نحو کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے سنسکرت میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے آپ جیسے. یہ میرے لیے بہت بڑی سمجھ ہے. جی میں براہ راست پڑھ لیا کرتا سنسکرت سے، میں سناتا ہوں کچھوے کی طرح موتا تھا. مطلب بہت پیارا ہے، دیکھیے. یدا سنہرتے چایم کورمانگانیو سروش کہتا ہے، جیسے انگریزی میں ٹارٹس کہتے کچھوے، ہم لوگ اس کو کچھوا بولتے، عربی میں اس کو سلحفات بولتے، اور سنسکرت میں اس کو کورما بولتے. کہاں پر بڑا او کما کرا کو اور اوپر والا آر تیرا والا را اور اس کے بعد ماں، اس کے بعد مسر. کورما کورما کا مطلب ہوتا ہے کچھوا، اور سنہرتے مارے سمیٹ لیتا. جس طرح کچھوا خطرے کے وقت اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے، کچھوے کو دیکھا آپ نے ایسے چلتا ہے وہ، جب چلتا ہے تو اپنی منڈی باہر نکال لیتا ہے، اس لیے کہ منڈی ہی کے اندر آنکھ ہے. اگر منڈی باہر نہیں نکالے گا تو چلے گا کیسے؟ اس لیے کہ منڈی ہی کے اندر آنکھ ہے، جب منڈی باہر نکالے گا تو دیکھے گا چلے گا. اور جب خطرہ دیکھتا ہے تو اپنی منڈی اندر کر لیتا ہے. اور پیر کو سمیٹ لیتا ہے, چلتا ہے تو منڈی نکال لیتا ہے اس لیے کہ منڈی کے اندر آنکھ ہے, اور پیروں کو اٹھا لیتا ہے اور چلتا رہتا ہے, خطرے کو دیکھتا ہے پیر کو سمیٹ لیتا ہے اور منڈی اندر کر لیتا ہے. یہ کچھوا ہے جو انتہائی کیئرفل رہتا ہے ڈینجرس زون میں آنے کے بعد. جی تو کہتے ہیں یدا سنہرتے چایم کورمونگانی او سروشا اندریاڑی اندریارتھے تس تس پرجا پرتشتھتا. جیسے کچھوا خطرے کے وقت اپنے انگوں کو کورم انگانی انگم انگے انگن اپنے انگوں کو سنہرتے سمیٹ لیتا سروش فرام آل سائڈ فرام آل کوارٹرز تمام طرف سے اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے. اگر اسی طریقے سے تم اپنے حواس کو سمیٹو گے اپنی اندریوں کو اندریات سے اپنے حواس کو محسوسات سے سمیٹو گے تس پرجا پرتشتھتا جب جا کر کے تمہارا علم تمہاری دانش اور اسی طریقے سے تمہاری عقل پرتشتھت ہوگی قائم ہوگی. تو ہم کو کچھوے کی طرح کیئرفل لینا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کچھوا جا رہا تھا, ایک لومڑی آئی بیچاری بھوکی تھی اور کئی وقت سے اس لومڑی نے کچھ کھایا نہیں تھا, بہت پریشان تھی. اس نے دیکھا کہ کچھوا آ رہا ہے منڈی دکھانے میں, دوڑ کر کے اس کے قریب پہنچی. کچھوے نے دیکھا کہ میں ڈینجرس زون میں ہوں, فوراً اس نے اپنی منڈی اندر کر لی اور پیروں کو سمیٹ لیا, سنہر کر لیا اس نے پیروں کو, اور فرام آل سائڈ کورمام گانی وہ سروش تمام طرف سے اپنے آپ کو سمیٹ لیا. اب لومڑی آتی ہے اس کو الٹتی ہے پلٹتی ہے پنجا مارتی ہے, لیکن یہ کچھوا زمین ٹلت زماں ٹلت مگر کچھوا نمی ٹلت کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا. اس لیے کہ اگر اس کے اوپر ہاتھی بھی پیر رکھ دے تو کچھ نہیں ہوتا اگر اپنی اندریوں کو اپنے اندر سمیٹ دے تو. اب یہ اس کو پلٹ رہی ہے الٹ رہی ہے لیکن کچھوا ہے کہ داؤں نہیں دے رہا ہے کھانے کے لیے. اب فاکس از دا فاکس, لومڑی تو لومڑی ہے. اس نے کیا کیا کہ یہ کچھوا بہت بدماش ہے, یہ منڈی اندر سے باہر نہیں نکال رہا ہے, میں کھاؤں کیسے. پیٹ کی آگ بہت خطرناک ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہ رکھے. شمسی مینائی کو میں نے ایک مشاعرے کے اندر سنا تھا, کہتا ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے, اور شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں, پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. تو یہ بھوک اور پیٹ کی آگ یہی نہیں خطرناک ہوتی ہے. جی تو یہ بیچاری لومڑی بہت بھوکی تھی, تمام طرف سے پلٹ رہی ہے کچھوے کو, لیکن کچھوا ہے کہ اپنی منڈی باہر نہیں نکال رہا ہے, پنجے مار رہی ہے الٹ رہی ہے پلٹ رہی ہے, وہ تو اپنے آپ کو سمیٹ کر کے پڑا ہوا ہے. لومڑی ہوتی ہے بہت چالاک, اس نے کہا یہ کچھوا ہے بہت بدماش, مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا چالاکی. اب اس نے کیا کیا, کچھوے کو سیدھا کیا اور اس کے منہ کے پاس اسے پیشاب کر دیا لومڑی نے. اب کچھوا یہ سمجھا کہ بارش ہو رہی ہے, لومڑی نے پیشاب کیا اس کے منہ کے اوپر, تو یہ کچھوا بےچارا یہ سمجھا کہ بارش ہو رہی ہے, اور یہ عادت ہے کچھوے کی جب بارش ہوتی ہے تو اپنی منڈی باہر نکال لیتا ہے. اس نے دیکھا بارش ہو رہی ہے, سمجھا بارش ہو رہی ہے, فوراً اس نے اپنی منڈی باہر نکالی, پٹ سے لومڑی نے اس کی منڈی پکڑ لی اور کچھوے کو کھا گئی. دیکھیے تھوڑا سا وہ ان کیئرفل ہوا پکڑ لیا گیا. ایسے ہی ہم اور آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے, اس لیے کہ لومڑی کا حملہ ایک طرف سے تھا, شیطان کا حملہ چاروں طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈنگ مار کر کے آیا ہے اور حقیقت میں ایسا ہی ہے. اس نے کہا کہ یہ اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کیا ہے, مجھے راتے درگاہ کیا ہے آدم کی وجہ سے, میں آدم سے اور اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا. اللہ نے سورہ آراف کے اندر اس کا قول نقل کیا ہے شیطان کا, میں انسان کے آگے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا, دائیں سے حملہ کروں گا, بائیں سے حملہ کروں گا, اور ان میں سے اکثر کو میں شکر گزار نہیں چھوڑوں گا. پتا ہی چلا کہ شیطان کا حملہ چاروں طرف سے, لومڑی کا حملہ ایک طرف سے تھا, منڈی پکڑنا تھا اس کو کچھوے کی, اور یہاں عالم یہ ہے کہ شیطان کا حملہ چوطرفہ ہے, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے, بچیں گے آپ کیسے؟ تو ہمیں کتنا کیئرفل رہنا ہے؟ کچھوے سے زیادہ ہم کو کیئرفل رہنا ہے اور اپنے حواس کو بالکل الرٹ رکھنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے شیطان ہمارے اوپر حاوی نہ ہو سکے، ہم کو صحیح راستے سے برگشتہ نہ کر سکے۔ اچھا، معاشرت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اب ہم مضمون پر آتے ہیں اس تمہید کے بعد۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بت نہیں پوجتے، ہم مزار کی پوجا نہیں کرتے، ہمارے پاس توحید ہے، لہذا اس توحید کے نشے میں وہ لوگ دیگر اعمال کرنا بھول جاتے ہیں اور کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے کہ یہ توحید ہمیں بخشوا لے گی اور کچھ بھی گناہ کرو تو چلنے والا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس توحید ہے۔ غلط بات ہے، آپ کی توحید آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی جب تک کہ آپ معاشرت صحیح نہ ہو۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیوتا ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی فان فنیت حسناتہ قبل ان یقدم علی اخذ من خطایہ فطرحت علیہ ثم طرحت فی النار۔ رواہ مسلم فی کتاب البر والصلاۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم اس پوری حدیث کو ایسے کتاب البر کے اندر لائے، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سوال کیا کہ ایک بات بتاؤ، تم نے مفلس کون، مفلس کس کو بولتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے درمیان غریب آدمی اور مفلس اس کو پیسے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ، ملنا تیر ہمارے بولا مت کا، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ، دیٹ از کالڈ فقیر، اس کو کہتے ہیں غریب جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دنیا کے غریب کی بات نہیں کر رہا، میں آخرت کے غریب کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ آخرت کا غریب کون ہوگا۔ آپ نے فرمایا سنو، ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاتی وصیامی وزکا، ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن اللہ کے حضور، اس کے پاس توحید ہوگی، نماز ہوگی، اس لیے کہ نماز لائے گا کیا مطلب، اس کی توحید ہوگی تبھی تو نماز ہوگی، بغیر توحید کے نماز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب توحید رہے گی تبھی تو نماز ہوئی، نماز لے کر کے گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید بھی اس کے پاس، نمازیں بھی اس کے پاس، زکات لے کر کے گیا وہ بھی اس کے پاس، بہت سارے روزے لے کر کے گیا، روزے بھی اس کے پاس، لیکن اس کے ساتھ میں آتی قدشتا مہادا، کسی کو گالی دی ہوگی، زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آج ایک دوست اپنے دوست سے جب بات کرتا ہے تو گالی دے کر کے بات کرتا ہے، منع کیا گیا ہے، ویاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دے کر کے آیا ہوگا، زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ساقی نے بہت اچھی بات کہی، کہتا ہے زبان پوری کا تکنجے نشست سمم بک، زبان پوری کا تکنجے نشست سمم بک، بیس کسے کی نباشت زبان اشندر حکم، زبان کو کاٹ کر کے ایک گوشے میں، ایک کونے میں بیٹھے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ جی، اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان اور شرمگاہ، اور یہ دونوں کنٹرول میں نہیں، آدمی جنت میں جائے گا کیسے؟ نہ آدمی کی زبان کنٹرول میں، نہ شرمگاہ کنٹرول میں۔ زبان بری طرح بکنجے نشست سمبک، کسے کی نباشت زبان شندر حکم، زبان کاٹ کر کے ایک گوشے میں بیٹھے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اسے کنٹرول میں نہ ہو۔ ویا کی قدشتا مہارا، یہ آدمی آیا اس کی زبان کنٹرول میں نہیں تھی، کسی کو بھی گالیاں دے دیا کرتا تھا۔ آج معاشرے کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو گالی دینے سے باز نہیں آتا، یہ گالی دے کر کے آیا ہے۔ اچھا، وہ قذف ھذا، کسی کے اوپر الزام لگا کر کے آیا ہوگا۔ آج بہت سارے لڑکے لڑکیوں کے اوپر الزام، بہت ساری عورتیں مرد کے اوپر، مرد بہت سارے عورتوں کے اوپر اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں، کل قیامت کے دن الزام لگانے والا بھی وہاں حاضر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ اکل مال ھذا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کتنے لوگ ہیں جو کسی کا مال دبا لیتے ہیں، اور مال دبانے کے کئی طریقے ہیں، ایک تو شادی ہوتی ہے تو دباؤ ڈال کر کے لڑکی والوں سے کتنا ہاتھ مار سکے ہاتھ مار لیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقے کی لوٹ ہے, ماں نے حرام حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اس لیے کہ خرچہ جو ہوگا شادی میں, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم, تم لوگ اپنے مالوں کے ذریعے چاہو. کیا مطلب؟ مال خرچ کرے گا لڑکا یا خرچ کرواتے ہیں لڑکی والوں سے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, میں نے اپنے بڑے لڑکے کی شادی کی ہے. آپ لوگوں کو حیرت ہوگی, میرا لڑکا مجھ سے بڑا ہے, تین لڑکے میرے بڑے بڑے ہیں, ایک آئی اے ایس کر رہا ہے اور ایک سی اے کر رہا ہے اور ایک ابھی ایم اے کر رہے ہیں. تو میں نے ایک کی شادی کر دی, بہو ایک چمچہ لے کر کے نہیں آئی. سن لو, چمچہ نہیں ہے, میں نے منع کر دیا تھا. بہو چمچہ لے کر کے بھی نہیں آئے گی. دو چار جو کپڑے اس کے جو ہیں, اگر دینا ہو تو دے دو, ورنہ کپڑے لے کر کے میں آیا ہوں. اور بارات صرف چھ آدمی, میرے تین بیٹے, میری بیوی میں تین کو پانچ, اور تین بیٹیوں میں سے میری چھوٹی بیٹی, صرف چھ آدمی بارات میں آئے تھے. وہ بھی کرایہ میں نے دیا 70,000 روپے آنے جانے کا. اور آج لوٹ پڑی ہے, لوٹ کتنا لے لو لڑکی والے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دیکھے, اس کے بعد حدیث کے اوپر آتے. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه, رواه الدارقطنی فی کتاب البیوع. حضرت امام دارقطنی دارقطنی شریف نے اس حدیث کو کتاب البیوع کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے بغیر اس کی دل کی رضامندی کے. آدمی کو گھر بیچ کر بھی بیٹی کو دینا پڑتا ہے, مجبور کرتے ہیں. چار پہیے کی گاڑی چاہیے, موٹر سائیکل چاہیے, اور ڈائریکٹ نہیں بولتے ہیں بلکہ انڈائریکٹ بولتے ہیں, ارے میں تو نہیں چاہتا, لیکن لڑکے کی خواہش یہ ہے کہ چار پہیے کی گاڑی ہو. ارے فقیر کہیں گا, فقیرتا کہیں گا, تیرے پاس خود گاڑی لینے کی طاقت نہیں, لڑکی والا دے گا تب تیرے پاس گاڑی ہوگی. اللہ نہیں دے گا, لڑکی والے سے گاڑی لے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کا مال بغیر اس کی دل کی رضامندی کے حلال نہیں ہے. اور آدمی کھیت بیچ کر کے جو لڑکی کو دیتا ہے, گھر بیچ کر کے دیتا ہے, خود اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ دبا دب کر کے ایسا کر رہا ہے, دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں کر رہا, لہذا اس کا مال لینا جائز نہیں ہے, منع کر دیا گیا. جہیز کا رد تو یہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جہیز کا حکم ہمیں نہیں دیا کہ بیٹی کو جہیز دو, ترکے کا حکم دیا. آدمی مر جائے تو لڑکے کا دو حصہ, لڑکی کا ایک حصہ. یہ ترکہ دینا جب سے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تب سے یہ ساری مصیبتیں. اللہ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں, زیادہ باہر بلا وجہ نہ نکلیں, گھر میں بیٹھ کر کیا کریں, اَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کریں, وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکات دیں. ارے زکات, ارے زکات کب دیں گی؟ جب استطاعت رہے گی تب نا, 7.5 تولہ سونا یا اس کے فقط روپیہ ہو, 52.5 تولہ چاندی یا اس کے فقط روپیہ ہو, تو 2.5% کے حساب سے دیں گی نا. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تو وہ زکات کیسے دیں گی؟ اس کا مطلب ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ ان کو پیسہ دیتا رہے, ایک طرف سے کبھی 2,000 کبھی 4,000 کبھی 5,000 ان کو دیتا رہے الگ سے. عورتوں کے پاس پیسہ ہو, اتنا پیسہ ہو کہ سال گزرنے کے بعد زکات نکال سکے. ہم لوگوں نے تو عورتوں کو مفلس بنا رکھا ہے. کسی کو دینا ہوگا تو بیچاری شوہر سے مانگتے ذرا 10 روپیہ دینا. ارے بھائی ان کے پاس پیسے رکھ دو, وہ بھی نیکیاں کمائے, کسی کو صدقہ دے دے, کسی کو خیرات دے دے. تنہما داغ داغ شکمبا کجا کجا نہم, ارے پورا بدن داغدار ہے, روئی کہاں کہاں رکھی جائے. اسلامی معاشرے کا تو حال ہی بڑا عجیب ہے. تو آدمی قیامت کے دن آئے گا مفلس ہوگا. کیوں آئے گا؟ توحید کے ساتھ, وسالات ان نماز کے ساتھ, وزکات ان زکات کے ساتھ, اس سیام روزے کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ اس کی معاشرہ صحیح نہیں ہوگی. نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکات ہے, توحید ہے جس پر ہمیں فخر ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کی معاشرہ صحیح نہیں ہے. بھیا کی خدشہ تھا مہا تھا, کسی کو گاڑی دے کر آیا, وہ کدفا ہاتھا کسی کے اوپر الزام لگا کر آیا ہے, وہ اکلا مالا ہاتھا کسی کا مال کھا کر کے آیا, دل دکھا کر کے مال لے کر کے کھایا ہوگا اس نے, اور وہ سفق تما ہاتھا کسی کا مرڈر کر کے آیا, مار کر کے, وہ ضربا ہاتھا ہاتھ پیر سے کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا. تو ظالم کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے سب کچھ کیا ہے. اگر معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ٹھیک ہے, فائن فنیت حسنا تو قبلہ نکلا مارے, ٹھیک ہے, لیکن اگر معاملہ برابر سرابر نہیں ہوا تو مظلوم کی برائیاں لے کر کے ظالم کو دے دی جائیں گی اور یہ اٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. دیکھیے اس کے پاس نمازیں ہیں, توحید ہے, روزے ہیں, زکات ہے, لیکن معاشرہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے حدیث پاک کہہ رہی ہے. وہ بھی حدیث مسلم کی ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, صحیح حدیث کی کتاب کی روایت ہے کہ یہ آدمی توحید لے کر کے گیا ہوا ہے, نمازیں لے کر کے گیا ہوا ہے, روزے لے کر کے گیا ہوا ہے, زکات اور صدقہ خیرات لے کر کے گیا ہوا ہے, لیکن جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے کہ اس کا معاشرہ صحیح نہیں. اندازہ لگائیے کہ معاشرے کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے, کیا امپورٹینس ہے. کاش ہم اس طرف بھی توجہ دیتے, معاشرت کے اوپر جتنا ہم توجہ دیتے, توحید کے اوپر جتنا ہم توجہ دیتے ہیں, زکات کے اوپر, نماز کے اوپر اتنی توجہ دیتے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز نبی کے طریقے پر ہو, ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو صدقہ خیرات دے. کیا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری معاشرت صحیح ہو؟ ہماری معاشرت تو صحیح ہے ہی نہیں. اچھا, معاشرت کا مطلب میں نے یہ سمجھایا کہ جب کسی سے واسطہ پڑے, جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, واسطہ پڑتے وقت ہمارا بیہیویئر جو ہوگا وہی معاشرت, اور ہمارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے تو اس نے معاشرت. اب آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا تعلق کن کن سے ہے. ارے دو مخلوق تو ایسی ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہمارے ساتھ رہتی ہے. جو دکھائی دیتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک, اچھی معاشرت تو کرنا ہی ہے. ارے جو دکھائی نہیں دیتے ان کے ساتھ بھی اچھی معاشرت کرنا ضروری ہے. کون نہیں دکھائی دیتے؟ آؤ پہلے دیکھو, حدیث دیکھتے پہلے. بہت عجیب و غریب بات ہے, نیند بھگا دو اور ذرا نیند زیادہ آ رہی ہو تو اٹھ جاؤ اور بدن کو ایسے ذرا توڑ مڑو کر کے پھر بڑھ جاؤ. نیند کو بھگا لو. میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے اتنی رات تک جاگتا رہا ہوں, یہ ظلم تو نہیں ہے کیا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر؟ بیٹھے ہوئے آپ محبت میں, اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے کہ آپ لوگ اتنی رات تک مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, نہیں تو اب تک تو جلسے والے نکل جایا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت تو ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ مبارک کرے. اور ہماری مائیں اور بہنیں جو سننے کے لیے اب تک بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو کام بھی کرنا ہے صبح میں. اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے, اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے, اچھا رکھے, ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور آپ لوگوں کو اچھا رکھے. جی تو آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. دلیل یہ حدیث. وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اسف لکم رواہ مسلم کی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے, مسلم شریف میں راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے, اچھا, اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا ہے, اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. یہ تین مخلوقات ہوگی, اور یہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. فرشتے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اب جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہے, اور واسطہ پڑا تو ان سے معاشرت ہماری اچھی ہونی چاہیے. کیسے؟ حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه البقله افطم, وقال مروه من اكل البصل والصوم والكراسه فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف کے اندر کتاب المساجد کے اندر لائے, راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے. حضرت جابر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کچی پیاز کھا لے, جو آدمی کچی لہسن کھا لے, وہ جب تک منہ سے کچی پیاز کچی لہسن کی بدبو ختم نہ ہو تب تک یہ بدبودار منہ لے کر کے مسجد کے اندر نہ آئے. کتنے لوگ ہیں جو تمباکو کھاتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں. تمباکو ایسے بھی حرام ہے, حرام ہے تمباکو, اور اللہ تعالیٰ سدھرنے کا موقع بھی دیتا ہے لیکن ہم لوگ سدھرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ایک مہینے روزہ فرض کرتا ہے, اس میں لوگ چاہیں تو اپنی بری عادتیں چھوڑ سکتے ہیں. اب بتائیے سحری سے لے کر کے افطار تک کم سے کم 12 گھنٹے تمباکو تو نہیں کھاتا؟ 12 گھنٹے پیشنس کے ساتھ, صبر کے ساتھ منہ میں تمباکو نہیں ڈالتا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 12 گھنٹے تو کنٹرول کر لیا انہوں نے, تھوڑی سی اور ہمت دکھاتے, پیشنس دکھاتے, چھوٹ جاتی تھی عادت, لیکن چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے نا. بارہ گھنٹے رکے رہے افطار کے بعد نماز پڑھ کے جیسے مسجد کے باہر نکلے بولتے ارے بابو تنی بس ٹھوکو تو اور ٹھوکو تو بولے یعنی وہ کھینی وہ تمباکو طرف ٹھوکو تو پھر تھوڑا کھانا ہے. بارہ گھنٹے تک بےچارا بڈھا رکا رہا مگر جیسے ہی افطار کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا بابو تنی بس ٹھوکو تو یعنی وہ کھینی اور وہ تمباکو لاؤ اور کیسا دکھتا مرغی کے بو کی طرح کیسا آدمی کھاتا ہے اس کو کتنی بدبودار چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کچی لہسن کھا لے کچی پیاز کھا لے جب تک منہ سے بدبو ختم نہ ہو تب تک مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم اس لیے کہ ان گندی چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ارے مسجد میں ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں فرشتے جو مسجد کے اندر ہوتے ہیں بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے لہٰذا گندا منہ لے کر کے نہ ہو کہ فرشتوں کو تکلیف ہو. اب دیکھیے فرشتوں سے ہمارا واسطہ پڑا مسجد کے اندر لہٰذا ان کے ساتھ بھی اچھی معاشرہ ضروری ہے ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یہ تو تھی ایک نوری مخلوق کہ ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے اگر وہ دکھائی نہیں دے رہے. پھر بھی اس کے بعد ایک مخلوق اور بھی ہے جن. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو انسان کے بدن میں گھس کر کے باقاعدہ بولتے ہیں وہ. یہ بالکل صحیح بات ہے قرآن حکیم سے ثابت ہے یہ. اور یہ ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنائی گئی ہے ابھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے آس پاس ہی رہتی ہے. جی دلیل اب جب یہ آس پاس رہتی ہے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اگرچہ دکھائی نہیں دیتے لہٰذا ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. کیسے دلیل یہ حدیث پاس مان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالرسول ولا بالعظام فإنه ذات إخوانكم من الجن رواه الترمذی في کتاب الطہارہ. حضرت امام ترمذی شریف کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت لائیں اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ چھوٹا استنجا یا بڑا استنجا پیشاب ہو یا پاخانہ ہو تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو. پہلے پانی اتنا کہا ہوتا تھا مدینہ کے اندر ویسے بھی پانی کی قلت تھی مدینہ کے اندر پانی کی بہت تکلیف تھی لوگ زیادہ تر چھوٹا استنجا بھی اور بڑا استنجا بھی سنڈاس کرنے کے بعد بھی پتھر سے پوچھ لیتے تھے. وہ بچپن میں بچے جاتے تھے اور وہ کھیلنے کے لیے چلے گئے اب کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے تو کیا کرتے تھے سنڈاس کرنے کے بعد وہ میڑ پر بیٹھ کر کے گھستا مار لیتے پھر ہو گیا کام. تو اس طریقے سے صاف ہو رہے تو صاف ہونے چاہیے اب مٹی سے وہ صاف کر لیا کرتے تھے پانی بہت کم تھا مدینہ کے اندر پانی کا تھا. اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے بحر کلزم سے پتہ نہیں کن کن دریاؤں سے پانی سپلائی ہوتا ہے میٹھا بنا کر کے. جی تو بڑا استنجا بھی وہ لوگ مٹی سے کرتے تھے چھوٹا استنجا بھی اور کچھ لوگ پاکی کا زیادہ اہتمام کرتے تھے تو مٹی اور ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. اچھا اس حدیث پاک کے اندر یہ بتایا گیا وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالرسول ولا بالعظام فانه ذات اخوانكم من الجن رواه الترمذی في کتاب الطہارہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ استنجا کرنے کے بعد گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو. ہڈی کہیں پڑی ہوئی ہے کسی جانور کی اس سے استنجا کر لیا گوبر پڑا ہوا اس سے استنجا کر لیا منع کیا گیا گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے. کیوں فَإِنَّهُ ذَاتُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ اس لیے کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے یہ اس کو استعمال کرتے کھاتے ہیں اس کو. کیسے کھاتے ہیں بعض حدیثوں کے اندر اس کی تشریح آئی ہے کہ کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے حلال جانور کی حلال جانور اس کو وہ جن اٹھاتے ہیں فوراً اس کے اوپر گوشت آ جاتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر یہ کائنات اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ بہت ساری باتیں انکہنی ہیں پورا اسرار ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے. ارے ہمارے گھر کے حالات کا ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا یہ تو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے نہ جانے کتنے اسرار ہیں کتنی پہیلیاں ہیں کتنے معاملے ہیں کتنے ڈائلیماز ہیں اور ہماری سمجھ میں آنے والے کا ہڈی کو چھوتے گوشت آ جاتا ہے اس کو استعمال کر لہٰذا ہڈی سے استنجا مت کرو اس لیے کہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. اب بتائیے جنوں سے ہمارا تعلق ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارا واسطہ ان سے پڑتا ہے جہاں ہڈی پڑی ہوئی ہو حلال جانور کی ہے اس کو استعمال کرتے ہو لہذا ہڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کیا جائے. دیکھو یہ مخلوق دکھائی نہیں دیتی مگر اس کے ساتھ بھی اس نے معاشرہ ضروری اور کچھ لوگ دکھائی دیتے تھے مگر اب دکھائی نہیں دے رہے. کون ہمارے درمیان تھے کتنے لوگ ہیں جو زمین پر چلتے تھے ہمارے گاؤں میں تھے مگر اب نہیں منومن مٹی کے نیچے چلے گئے قبر میں اب ان کے ساتھ بھی حسن معاشرت اس لیے کہ قبر تو یہی ہے نا لہذا ان کے ساتھ بھی حسن معاشرت ہونی چاہیے. کیسے؟ حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجهی فقال السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلف یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. رواہ الترمذی کی کتاب الجرائد. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب الجرائد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف سے گزرے, جو قبرستان ہے, آپ قبروں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, سلامتی ہو تمہارے اوپر ہے قبر والو, اللہ ہمیں بخش دے, اللہ تمہیں بخش دے, تم ہم سے آگے چلے گئے, ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہمارے درمیان کچھ لوگ رہتے تھے, اب منو من مٹی کے نیچے چلے گئے. اگر قبرستان سے گزرو تو حق بنتا ہے ان کا ہمارے اوپر کہ ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے. السلام علیکم یا اہل القبور, یہ ہے سلامتی کی دعا. یہاں تک ہم پہنچے. ارے یہ تو رہے جنات, یہ تو رہے فرشتے, یہ تو رہے قبر والے, یہ دکھائی نہیں دے رہے. آپ آس پاس دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں بلی ہمارے گھر میں آتی ہے. اب ظاہر ہے ہمارے گھر میں رہتی ہے, ہمارا تعلق ہے اس سے, لہذا ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. جی دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة او سقطها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض. رواه مسلم في كتاب البر والصلاه والاداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسی کتاب البر کے اندر لائے. راوی حضرت عبد الله بن عمر ہے. میری عادت ہے میں حدیث پوری پڑھتا ہوں. حضرت عبد الله بن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج میں گیا تو مجھے جنت کا مشاہدہ کرایا گیا, مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. میں نے جہنم کے اندر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا, وہ عورت جہنم کے ہاتھ میں جل رہی ہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ عورت جہنم میں کیوں جل رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ اس عورت کے گھر میں ایک بلی تھی, وہ بلی اس کے گھر میں رہتی تھی, کبھی ایسا ہوا کہ کچھ نقصان ہو گیا بلی سے, دودھ رکھا ہوگا پی لیا ہوگا بلی نے, غصے میں آ کر کے بڈھی نے اس بڑھیا عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس وقت بلی کو باندھ دیا, فلم تو کمرے میں بند کر دیا, اس کو کھانے کے لیے نہیں دیا, ولم تسقیہا اس کو پینے کے لیے کچھ نہیں دیا, ولم تداہا نہ تو چھوڑا, کہ تاکل من خشاش الارض کہ وہ زمین میں جا کر کے کیڑے مکوڑے کھا لے اور اپنی جان بچائے. وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے ویسے ہی مر گئی. اللہ تعالی نے اس بلی کے ساتھ بری معاشرت کی وجہ سے, بے دردی کی وجہ سے, بے رحمی کی وجہ سے اس عورت کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا. اللہ اکبر. ایک بلی کی وجہ سے, معاشرت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا. دیکھیے بلی سے ہمارا تعلق ہے. اور ایک بات بتا دوں, بلی کا جوتا حلال ہے, اگر کھانے میں منہ ڈال دے کھانا کھا سکتے ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بنا رہے ہوتے ایک بلی آ جاتی, اور جب بلی آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے پانی کو اس کی طرف الٹ دیتے, جھکا دیتے, اور بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے سے, وضو کے برتن سے پانی پی لیتی اور چلی جاتی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بلی کے جھوٹے پانی سے وضو بنا لیتے. پتہ یہ چلا کہ چوہا ہو بلی ہو, چوہا بھی رہتا ہے, بلی کا جھوٹا پاک ہے, اگر آدمی چاہے تو استعمال کر سکتا ہے. اچھا ایک بلی جو گھر میں رہتی ہے ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے, اگر اس کے ساتھ سے ہم بے دردی کا سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے مستحق ہوں گے. ایک عورت اس کی وجہ سے جہنم میں چلی. کتے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلے بغیر پاک نہیں ہوتا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں, انتہائی کام چور, انتہائی کاہل, وہ کیا کرتی ہیں, وہ جھوٹے برتن لا کر کے گھر کے سامنے رکھ دیتی ہیں. اچھا کتا آ کر کے منہ ڈال دیتا ہے. اب کیا کرتی ہیں, دو تین مرتبہ برتن کو دھل کر کے گھر میں رکھ دیتی ہیں. ارے اللہ کی بندیوں, تین مرتبہ دھلنے سے وہ برتن تھوڑی پاک ہوا, وہ برتن اب بھی نا پاک ہے. سات مرتبہ دھلا جائے جس برتن, ایک مرتبہ تو ایسا ہوا ایک عورت نے ہانڈی بھی رکھ دی تھی, اب کتا آیا ہاڈی کے اندر کوئی چیز تھی منڈی اس نے ڈال دیا منڈی پھنس گئی اب یہ کتا وہ ہاڈی لے کر کے گھومتا پھر رہا ہے ہم لوگوں نے دوڑایا جے مار اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاڈی پتا نہیں کیسے نکلی اس سے اور بےچارا چیختا چلاتا بھاگا تو بعض مرتبہ تو ہوتا ہے منڈی ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ باہر وہ پتیلی پڑی ہوئی ہے وہ ہانڈی پڑی ہوئی ہے برتن پڑا ہوا ہے اب یہ دو تین مرتبہ دھلنے کے بعد اس کو گھر میں رکھ دیتی ہے اسی میں خود کھا لیتی ہے بچوں کو دے دیتی ہے شوہر کو دے دیتی ہے ارے اللہ کی بندیوں جس برتن کے اندر کتا منہ ڈال دے سات مرتبہ دھلے بغیر وہ برتن پاک نہیں ہوتا اور ایک مرتبہ صابن سے یا مٹی سے دھلا جائے سات مرتبہ میں ایک مرتبہ مٹی سے یا صابن سے دھلا جائے جی اب عورتیں باس کتنی کام چور اور کتنی قائل ہوتی ہیں کہ وہ ایسے رکھ دیتی ہیں دو مرتبہ دھلنے کے بعد گھر کے اندر رکھ دیتی ہیں اور ناپاک برتن میں کھانا دے دیتی ہیں شوہر کو بھی خود کھا لیتی ہیں بچوں کو دے دیتی ہیں تو یہ کتا ایسا ہے کہ اگر یہ برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلے بغیر برتن پاک نہیں ہوتا اس نجس جانور کے بارے میں یہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے اس سے پہلے کہ میں حدیث سناؤں ایک بات ہے کتاب کے اندر کتاب کا نام ہے نفحت الیمن فی ما یزول بذکر الشجن ایک قصہ ہے لیکن ہے بہت اچھا سناؤں بہت پیارا قصہ ایک عیسائی پادری عیسائی مولوی پہاڑی کے اوپر رہتا تھا اور روزانہ اس کے پاس ایک روٹی آتی وہ ایک روٹی کھاتا ٹھنڈا پانی پیتا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانا چاہا کہ دیکھیں یہ مفت میں اس کو ایک روٹی مل رہی ہے یہ سچ مچ میری محبت میں عبادت کر رہا ہے یہاں ٹکا ہوا ہے یا یہ مفت خور ہے کام چور ہے اور یہاں بیٹھا کھانا پھری گا اللہ نے اس کو آزمایا ایک دن روٹی نہیں آئی اب یہ گیا اور دیکھا روٹی کدھر ہے روٹی تو آئے نہیں بڑا پریشان ہوا چلو شام میں آ جائے گی شام میں جا کر کے دیکھا تو روٹی نہیں آئی چلو آج بھوکے رہ جاؤ کل آ جائے گی دوسرے دن بھی روٹی وہاں رہی تھی اب بہت پریشان ہوا بہرحال اس دن بھی اس نے صبر کر لیا تیسرے روز دیکھا کہ روٹی نہیں آئی تو بیچارہ بھوک سے پریشان ہو کر کے پہاڑی سے اتر کر کے آیا اور پہاڑی کے دامن میں ایک گاؤں تھا گاؤں میں آ کر کے اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گھر سے آدمی باہر نکلا ارے حضرت آپ پہاڑی سے اتر کر کے آپ ہمارے گھر پر تشریف لائے ارے بلا لیا ہوتا ہم آ جاتے کس وجہ سے آپ تشریف لائے کہا کہ میاں تین دن سے بھوکا ہوں کچھ کھانے کو تو بول نہیں پا رہا ہوں اتنا بھوکا ہوں گھر میں جا کر کے صاحب خانہ نے تین روٹیاں لا کر کے دی اور جیسے ہی یہ پادری تینوں روٹیاں لے کر کے اپنے کٹی کی طرف پہاڑی کی طرف چلا صاحب خانہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا کتا دوڑا اس کے پیچھے اور قریب پہنچ کر کے بھو بھو کرتے ہوئے اچھلتے ہوئے قریب تک کاٹ لے گھبرا کر کے پادری نے ایک روٹی پھینک دی اب کتا وہ روٹی کھانے میں مشغول ہو گیا ارے پادری جلدی جلدی لمبے لمبے لانگ اسٹرائڈ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بھاگنے لگا یہ اس روٹی کو کھا کر کے کتا اس کے پیچھے دوڑا اور بھو بھو کر کے اس کے اوپر کودنے لگا قریب تک کاٹ لے پادری نے دوسری روٹی بھی پھینک دی کتا کھانے میں دوسری روٹی مشغول ہو گیا اور بھاگتے بھاگتے پادری پہاڑی کے دامن میں پہنچ گیا یہ دوسری روٹی بھی کھا کر کے کتا وہاں پہنچ گیا اور قریب پا کے جھپٹ کر کے اس کو کاٹ لے پادری نے وہ تیسری روٹی بھی ڈال دی کتا کھانے لگا تیسری روٹی اور پادری وہاں کھڑا ہو گیا جب کتا روٹی کھا چکا پھر بھونکنے لگا تو پادری کہنے لگا ارے اب کیا تو میری جان لے گا تیرے مالک نے مجھے تین روٹیاں دی تھی تین دن کا بھوکا تھا ابے تینوں روٹیاں کھا گیا اب کیا میری جان کھائے گا یا عدیم الحیاء اے بے حیا اللہ نے کتے کو زبان دی کہا کہ بے حیا میں نہیں بے حیا تو ہے میں اپنے مالک کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہوں کبھی کبھی کئی کئی دن تک مجھے ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملتا مگر میں اپنے مالک کا دروازہ میں اپنے مالک کی چوکٹ چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتا ارے اللہ تجھے ایک روٹی روز دیتا تھا تین دن تیرے پاس روٹی نہیں آئی تو نے محبوب حقیقی کا در چھوڑ دیا بے حیا میں نہیں بے حیا تو ہے. کتنے لوگ کتے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. انسان جب گرتا ہے تو کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر کے مردوں سے مانگ رہے ہیں, مزاروں پہ سر پیٹ رہے ہیں, بابا میری حاجت پوری کرو, بابا میری مرادیں پوری کرو. کاش ان کو معلوم ہوتا کہ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے معبود حقیقی کا در چھوڑ دیا ہے. یہ اس کتے سے بھی بدتر ہو گئے جو اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا اگرچہ کئی کئی دن تک بھوکا رہ جائے. اب بتاؤ کہ کیسے لوگ ہیں جو معبود حقیقی کا در چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن پتھروں کے اوپر سر مارتے ہیں, مزاروں کے اوپر سر پیٹتے ہیں, کتوں سے بھی بدتر ہیں ایسے لوگ. تو ایک کتا تھا. آئیے حدیث سنتے ہیں. حدیث میں کیا ہے؟ حدیث قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي وهو بطريق اذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فملا خفه ماء ثم امسكه بفيه ثم حتى رقي بي فسقى الكلب فشكر الله فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رقبة أجر. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے, میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ تھا کہ ایک آدمی ایک جنگل سے گزر رہا تھا, اس کو پیاس لگی. اب پیاس لگی تو جنگل میں پانی کہاں؟ بہت تلاش کرنے کے بعد ایک کنواں ملا, لیکن کنویں کے اندر پانی بہت نیچے تھا. اس کے پاس نہ ڈول نہ رسی. لوگ کہتے نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے تیر کا وسیلہ ضروری ہے, جیسے کنویں سے پانی نکالنے کے ڈول اور رسی کا وسیلہ ضروری. ارے بھائی, ڈول اور رسی کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے, اس لیے کہ پانی دور ہے. اگر پانی منہ تک آ جائے تو کاہے کا ڈول کاہے کی رسی. پانی دور ہے نا, اس وجہ سے ہم کو ڈول اور رسی کی ضرورت ہے. پانی اگر منہ تک آ جائے تو قریب آ جائے تو پانی دور ہے, اس وجہ سے ہم کو ڈول اور رسی کی ضرورت ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے. اگر پانی منہ تک آ جائے تو ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں. ایسے ہی اللہ ہم سے قریب ہے, ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. لہٰذا کسی بابا کے کسی پیر کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو نا, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, وہ ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. پانی کی دوری کی وجہ سے لوٹے اور برتن کی اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس آدمی نے دیکھا کہ پانی تو کنویں کے بہت نیچے ہے اور میرے پاس ڈول اور رسی ہے نہیں. کنویں کے اندر اترا, پانی پیا. پانی پینے کے بعد دونوں ہاتھ کا سپورٹ لے کر کے یہ آدمی باہر نکلا. باہر جیسے نکلا فیدہ کلب, کلب از ڈاگ, ایک ڈاگ جو ہے کتا, یہ کنویں کی مڈیر کے پاس جو گیلی مٹی تھی اس مٹی کو چاٹ رہا تھا, یعنی بہت پیاسا تھا. یہ آدمی کھڑا ہو گیا, کہا لگتا ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کو جو بہت گندی مخلوق ہے نجس ہے, کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو ساتھ برتن کو دھلنا پڑے. اس کو ویسے ہی پیاس لگی ہے, پیاس سے ویسے ہی پریشان ہے جیسا کہ میں پریشان تھا. بہت رحم آیا اس اور یہ آدمی بہت گنہگار تھا, زناکار تھا. یہ آدمی بہت گنہگار تھا, اس کو رحم آ گیا اس کتے کے اوپر. لیکن اب پانی نکالے تو کیسے نکالے؟ اس کے پاس ڈول اور رسی تو تھی نہیں. یہ کنویں کے اندر اترا اور اس نے اپنا موزہ جو ہے نکالا, یہ موزہ, یہ چمڑے کا موزہ تھا, اس نے اپنا موزہ نکالا. موزہ نکالنے کے بعد اس نے پانی بھرا. پانی بھرنے کے بعد اب دونوں ہاتھوں کا سپورٹ لے کر کے اوپر آنا ہے نا. اب اس نے کیا کیا؟ تم ہم سکو بھی اس نے پانی بھرے موزے کو اپنے منہ میں پکڑ لیا, دانتوں سے پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کا سپورٹ لے کر کے اوپر آ گیا اور اس نے کتے کو پلایا. فسقل کلب, کلب از ڈاگ, کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ کو اس گنہگار آدمی کی یہ ادا کتے کے اوپر رحم اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے تیری زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے. اللہ نے اس گنہگار کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ کے رسول, کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے, جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے کیا فائدہ ہے, اجر ہے اس میں؟ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے اجر ملتا ہے, جاندار کوئی بھی ہو. فی کل ذات کبد رقبت نظر. بتائیے کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے آدمی کے سارے برا زندگی بھر کے معاف ہو گئے. یہ ہے حسن معاشرت کا فائدہ اور حسن معاشرت کا. اب دیکھیں ایک ہو گیا کتا, ایک ہو گیا بلی. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں چڑیا کے بارے میں. چڑیا چڑیا غور سے سنو, بس 15 منٹ اور رہ گیا, تھوڑا صبر کے ساتھ اور بڑھ جاؤ. بہت مزہ آ رہا ہے, تھوڑا پہلے بٹھا دے تو مزہ آ رہا ہے. بولنے کا موڈ تھا آپ لوگوں کو دیکھ کر کے جی, لیکن بم عنوان اتنا لمبا ہے جی چاہتا بولتے جاؤ, تاہم 10-15 منٹ اور رہے. میں بولتا ہوں پرندہ, پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے پرندے والی حدیث. حدیث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابي قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق انسان الى غيبه فاخرج منها بيض حمره فجاءت الحمره تلف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم فجاء هذه؟ فقال رجل انا اصبت لها بيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردده. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت عبد الرحمن بن عبد الله جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. اچھا کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا. اچھا تو پڑاؤ ڈال دیا تو ایک صاحب استنجا وغیرہ کے لیے ایک جھاڑی میں گئے. وہی مس بش جھاڑی, جھاڑی کی طرف گئے, دیکھا کہ جھاڑی کے اندر ایک لال چڑی نے, لال چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا ہے اور گھونسلے کے اندر خوبصورت انڈا رکھا ہوا ہے. چڑی لال انڈا بڑا خوبصورت, ویری بیوٹیفل, پھر بہت اچھا. اس نے کیا کیا آدمی نے وہ انڈا نکال لیا اور پاؤں پر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمر آئی, چڑیا لال آئی, لال چڑیا آئی. پجا کل ہمر کو جب آئی تو دیکھا کہ گھونسلے کے اندر میرا انڈا نہیں ہے. وہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ جو پڑاؤ ڈالے ہوئے اس میں سے کسی آدمی کی حرکت ہے. آئی تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر فڑفڑاتی, رفع رفو میں نے فڑفڑا فلیٹر فلیٹر افلیٹی وہ فڑفڑاتی, اور کبھی صحابہ کرام کے سروں کے اوپر آ کے فڑفڑاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کی بے چینی دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے. آپ نے فرمایا ایوکم فجا ہذی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق کو, اس چڑیا کو کس نے درد مند بنایا, کس نے تکلیف پہنچائی؟ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جھاڑی میں گیا تھا, اس کا ایک گھونسلہ تھا, اس کے اندر ایک خوبصورت انڈا تھا, میں لے کر کے آ گیا تھا, شاید اسی وجہ سے یہ شور مچا رہی ہے, چلا رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لے جا کر کے اس کا انڈا اس کے گھونسلے میں رکھ دو. اللہ اکبر, سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, آپ رحمت ہے چڑیا تک کے لیے. آپ نے فرمایا چڑیا کا دل مت دکھاؤ, چڑیا کا دل دکھا تمہاری وجہ سے, لے جا کر کے انڈا وہیں رکھ دو. اللہ اکبر, اب چڑیا بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں, ان کے ساتھ بھی اسے سلوک کرنے کے لیے کہا گیا. دنیا میں کئی ایسا مذہب دیکھا ہے آپ نے, دنیا میں کئی ایسا مذہب دیکھا ہے, اور معاشرت کی اتنی تفصیل کیا کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ وہ تو عنوان تھا میرا اصلاح معاشرہ. ابھی تو میں اصلاح کے اوپر بحث نہیں کر رہا ہوں, ابھی صرف معاشرے کے اوپر بحث کر رہا ہوں. معاشرہ در حقیقت معاشرت ہے لمبی پھیر کے ساتھ, اردو میں ہم اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں. اچھا اب آئیے, یہ تو ہم کنارے سے ہٹ گئے. اچھا ایک روایت میں نے سنی تھی, وہ پوری روایت فی الحال مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایک ٹکڑا یاد ہے جی. یہ میں نے سنا تھا ایک صاحب سے, میں انہی کے حوالے سے آپ کو پہنچاتا ہوں. ایک آدمی آیا کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک کام کر لیا ہے, آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ مجھے زور سے پیشاب آئی تھی, زور سے پیشاب لگی تھی, میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار پر پیشاب کر دیا. اپنے پڑوسی کی دیوار, باغ بڈھے ہوتے سوئے رہتے اور صرف بڈھے ہی نہیں نوجوانوں کا بھی یہ کام رہتا ہے, اٹھے کھاٹ پر سے اور گئے وہاں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کے پیشاب کر دیا. یہاں تک کہ دیکھتے بھی نہیں کہ بھائی ابھی اس نے نیا رنگ روغن کیا ہوا, روغن کے اوپر رنگ کے اوپر پیشاب کر دیا جی. تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کے اوپر پیشاب کر دیا, مجھے پیشاب لگی تھی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بہت عجیب و غریب جملہ آپ نے اشارہ. لقد آذیت اللہ ورسولہ, کیا بات ہے, تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی, کتنی بڑی بات ہو رہی ہے. اس آدمی نے دیوار پر پیشاب کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی. یاد رکھیے آپ, یہ معاشرت کا تصور ہے اسلام کے اندر. آپ گھر کے اندر آئیے, سب سے پہلے ہمارا تعلق ہماری ماں سے, ماں اللہ ہوتا ہے. بیوی پھر بھی مل سکتی ہے, ماں نہیں ملتی, ماں ماں ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے, ماں دوبارہ نہیں ملتی. ماں جیسی ہستی اس کائنات میں رسولوں کے بعد کوئی نہیں. اگر ماں اچھی ہے جی, کیا سمجھے لوگ ماں کی قدر. آئیے ایک حدیث پاس سناتا ہوں, ہمارا سب سے گہرا تعلق ہماری ماں سے. اچھا ایک عجیب بات ہے, بچپن میں جب کوئی شرارت ہم لوگ کرتے تھے تو ماں جب ڈانٹتی تو بھاگتے ہم لوگ, یہاں بھاگتے رہتے تو ہنستے رہتے, اور جب پکڑ میں آتے تھے تو پکڑتی تھی اور جب جب مارتی تھی پیٹ پہ کھپ کھپ کھپ, اور جتنا مارتی تھی ہم لوگ منڈی اترا اس کے پیٹ میں ڈالتے رہتے, گود میں آ جاتے. اللہ کتنی پیاری ہستی ہوتی ہے, مار رہی ہے اور سینے سے لگا رہی ہے, اللہ اکبر کیا ہستی ہے ماں کی ہستی. ہمارا سب سے گہرا تعلق ہماری ماں سے, مار رہی ہے مگر اس کے ایک ایک مکے کے اندر پیار بسا ہوا ہے. ڈانٹے تو پیار, مارے تو پیار, اپنی زندگی خراب کر لیتی ہے, اپنی جوانی برباد کر ڈالتی ہے بچوں کے پیچھے. کاش بچوں کو اپنی ماں کی اس قربانی کا علم ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے تعلق سے ماں کے ساتھ کیسا کیا جائے, کیا سلوک کیا جائے, حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابو. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسی کتاب الادب کے اندر لائے, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ میرے حسن معاشرت کا سب سے اچھے سلوک کا مستحق کون. کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد کون. کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد کون. کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد کون. کہا کہ تیرا باپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گنا بڑا ہوا ہے, تین گنا بڑا ہے. اس لیے کہ تین کام ایسے کرتی ہے جو مرد کر ہی نہیں سکتا. ایک تو 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے دنیا بھر کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے. قرآن حکیم نے اسے کہا ہے کہ تھک تھک کر کے اس کو اٹھاتی ہے. تو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, ایک تکلیف تو یہ, ایک مرتبہ یوں بڑھ گیا. اور دوسرے پیدائش کے موت اور زیست کی کشمکش میں ہوتی ہے, بعض عورتیں مر جاتی ہیں. جی یہ تکلیف اٹھاتی ہے وہ, زیادہ ایک مرتبہ اور بڑھ گیا. اور اس کے بعد جب پیدا ہوئے حضرت تو اب 2 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر کے اس کو پلاتی رہتی ہے. یہ تیسرا درجہ کیوں بڑھ گیا. یہ تین کام مرد کر ہی نہیں سکتا. کبھی کبھی بیویاں جب غصے میں آتی ہے نا تو کیا بولتی ہے, ارے ہم لوگ جتنی تکلیف اٹھاتی ہے ایک دفعہ تمہیں بچہ پیدا کرے پڑے تو پتہ چلے. ایک مرتبہ تمہیں بچہ پیدا کرے پڑے تو سمجھنا. تو یہ تین درجے تو یوں بڑھ گئے. ان تین معاملات میں باپ شریک نہیں, ماں اکیلی, لہذا تین درجہ باپ سے بڑا. اے اللہ کے رسول میرے حسن صحابت کا, میرے حسن معاشرت کا سب سے اچھا, سب سے زیادہ مستحق کون. کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد. کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد تیری ماں. کہا اس کے بعد تیرے باپ. یعنی باپ سے تین گنا مرتبہ بڑا ہوا ہے ماں کا. ہاں ہاں ایسی ہستی ہے وہاں. اور باپ, اب اس کے بعد باپ کا درجہ, باپ کے ساتھ کیا کیا جائے. حدیث اس طرح. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابر البر ان یصل الرجل ود ابی. رواہ مسلم کی کتاب البر والصلہ والادب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسے کتاب البر کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ آدمی باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اللہ اکبر. بتاؤ اگر باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے تو باپ کے ساتھ اس نے معاشرت کتنی بڑی نیکی ہے. انداز لگائیے, باپ کا ایک دوست ہے. کہا گیا سب سے بڑی نیکی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کا جو دوست ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, سب سے بڑی نیکی ہے. اب بتائیے باپ کے دوست کے ساتھ اگر حسن سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے تو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, حسن معاشرت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. اندر لگائیے, یہ ہے ماں, یہ ہے باپ. اچھا اب رہی بیٹی. ہاں ہاں بیٹی اور بہن. آج ہم نے ان دونوں کا حق مار لیا ہے. اللہ ایک حدیث پاس سناتا ہوں, بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث عثمان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنه رواه الترمذي في كتاب البر والصله والاداب حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک کو اسے کتاب البر کے اندر ترمذی شریف ہے اور راوی حضرت ابو سعید خدری ہے حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں دو بہنیں ہوں اور انہیں اچھی تعلیم دے اچھا ادب دے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے تو ان کے لیے جنت ہے پتا یہ چلا کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا باعث دخول جنت ہے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا باعث دخول جنت ہے اگر آدمی کو جنت چاہیے تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے آدمی کو جنت چاہیے تو بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرے آدمی کو چاہیے جنت چاہیے تو اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے آج ہماری نگاہوں میں ہمارے نزدیک ماں کی کوئی قدر نہیں ہمارے نزدیک ہماری بہنوں کی کوئی قدر نہیں ہمارے نزدیک ہمارے بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں ہے بہت سمجھتے ہیں ہم ان لوگوں کو تو بیٹیاں بھائی سے دخول جنت اور اب عورتیں شوہر کے ساتھ کیسے رہیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں حدیث اس طرح لڑ جاتی ہیں ایک صاحب بولے حیران و پریشان تھے میں نے کہا کیا بات ہے بھائی بیوی نے آج کچھ کہا ہوا ہے کیا ارے کام مولوی صاحب تھوڑی سی بات ہو گئی معافی مانگنا چاہتے ہو کتوین کی نہیں دوڑے تھے اوپر کھائے گی میں کہتا ایسا مت بولو کتوین اتنی مت بولو ارے بہت پیاری ہستی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی سے سکون کا ہے بھائی سے سکون نے دی قرآن حکیم نے ان کو اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی کا ہے تم کتوین بول رہے ہو اپنی زبان کو لگام دو تو کتیا کی طرح کاٹنے دوڑتی ہے کاٹنے دوڑتی ارے ویسے حرکت کا ہے تو کرو لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ اب ایک کے نکاح میں ہے اب زندگی انہیں کے ساتھ کاٹنا کیسے بھی تو اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اچھے سلوک کرنے سے تمہیں کیا ملنے والا ہے دلیل یہ حدیث پر وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها انها راض دخلت الجنہ رواہ ترمذی فی کتاب الرضا حضرت امام مسلم حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ اس حدیث پر کیسے ترمذی شریف ابواب الرضا کے اندر لائے ابواب الرضا کھولیں گے اس کے اندر یہ حدیث موجود راوی حضرت ام سلمہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے اللہ علیہ وسلم. اپنے شوہر کو خوش کرنا کتنی بڑی بات اگر عورت مر جائے اور مرتے وقت اس کا شوہر سے خوش ہے تو ایسی عورت جنتی ہے. اچھا یہ تو ہوا شوہروں کا حق بیویوں کو اب بیویوں کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے یہ حدیث پاک دیکھیے اس لیے کہ سب سے قریبی معاشرت ایک شوہر کا ایک بیوی کے ساتھ اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنا لطیف تعلق ہے اس لطیف تعلق کو قرآن حکیم نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا کیا ہن لباس لکم انتم لباس لہن تم ان کے لیے لباس وہ تمہارے لیے لباس. اچھا بعض لوگ چھوڑ کر کے ایک ایک سال دو دو سال کہیں چلے جاتے ہیں اب بتاؤ یہ میں ابا پہنے ہوئے ہوں یہ ابا اگر میں ٹانگ دوں یہاں تو ابا ٹانگنے کے لیے یہ میرا لباس ہے میرے بدن کے ساتھ چپکی ہوئی ہونی چاہیے. تو عورت کو جو لباس کا ہے تو بس چپکے رہو ان کا پیچھا مت چھوڑو ایک دوسرے کے لیے لباس ہے لباس تمام تم لباس ہو وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس یہ قرآن حکیم. اب ایک صاحب آتے کہ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا ہے کہا کہ کس بارے میں کہا کہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے. حدیث اس طرح وام معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علی قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسو اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تعجوها الا في البيت رواه ابو داؤد في كتاب النكاح. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب النکاح کے اندر لائے راوی حضرت معاویہ بن حیدہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے. کہا فرمایا جو کھا کھلا جو پہن وہ پہنا اور دیکھ اس کے چہرے کے اوپر کبھی مت مارنا. یہاں غصے میں آئے تماچا مار دیتے بیوی کو ارے مونگری پڑی رہتی مونگری سے پیٹتے نہیں تم ڈنڈا پڑا رہا ڈنڈے سے مار دیتے کہیں بھی لگ جائے پیر کے اوپر لگ جائے ہاتھ کے اوپر. اللہ کے بندو وہ جانور نہیں ہے وہ محبت کے قابل ہے. فرمایا چہرے پر مت مارنا ولا تو کب پہ برا بھلا مت بولنا سسرال والوں کو برا بھلا بولنا ہے تیری ماں ایسی تیرا باپ ایسا تیرا گھر ایسا تیرا گاؤں ایسا بولے تو کب تیرے سے برا بھلا مت کہنا بولے تاجر ہے اللہ فلپے اس کو گھر ہی میں چھوڑو اس لیے کہ معاملہ گھر کا ہے. اگر انبن ہو جائے جہاں چار برتن ہوتے کھنک ہوتی ہے اگر کوئی بات ہو جائے تو اسے سڑک کے اوپر مت لو بال پکڑ کر کے سڑک کے باہر سڑک کے اوپر کر دیا گھر سے باہر نکال دیا تو گھر کے اندر ہی یہ ایک حق ہے بیوی کا شوہر. یہ معاشرے کے تعلق سے چند بکھری ہوئی باتیں تھی, کافی وقت گزر گیا ہے, بولنے کا تو دل بہت چاہ رہا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن معاشرے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بات رہے گی اللہ کے ساتھ کیسے, رسول کے ساتھ کیسے, وہ ساری باتیں تو رہے گی, پھر کبھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی یہ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی گنج نگرا سے عبد الماجد انصاری صاحب سوال کرتے ہیں, جنازے کی نماز میں صرف ثنا پڑھی جائے گی یا ثنا, سورہ فاتحہ اور سورہ بھی پڑھا جائے گا؟ جی ہاں, مولانا رضا اللہ صاحب کی کتاب ہے, یہ نمازی کے بارے میں ہے, اور یہ سوال میں نے ان سے بھی کیا تھا تو انہوں نے بتایا, اور یہ میں نے چیک کیا کہ نسائی شریف کے اندر صحیح روایت ہے کہ جنازے میں ثنا پڑھی جائے گی, ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت, ثنا پڑھی جائے گی. اور ثنا پڑھنے کا ثبوت کس روایت میں, کس حدیث کی کتاب میں؟ نسائی میں ہے, کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے. تو جیسے اللہ اکبر ہے تو آپ اللہ باعث بہن بہن خطایا کما بات بہن میں شکر اللہ الحمد للہ رب العالمین ہو گیا, اس کے بعد قول اللہ وعد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا ہو گیا, برابر. ثنا الحمد شریف اور اس کے بعد ضم سورت, یعنی ثنا پڑھی جائے گی. دلیل نسائی شریف کی بات. اچھا اچھا, نبی گنج یہ بنی گنج ہے کہ نبی گنج؟ یہ نبی کو بنی بھی پڑھ سکتے نہیں, تو نبی گنج نگرا سے محمد فرقان انصاری صاحب سلام کرتے, یہ سوال کرتے. یہ پہلے عبد الماجد صاحب انصاری تھے, اب یہ جناب فرقان صاحب انصاری ہیں, یہ سوال کرتے ہیں. 14-15 شعبان کو روزہ رکھنا, رات کو نصف شب بیداری کرنا اور صبح کو قبرستان جانا سنت ہے یا بدعت؟ یہ تینوں چیزیں بدعت ہیں, تینوں چیزیں بدعت ہیں. 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ بھی بدعت, رات کو شب بیداری کرنا یہ بھی بدعت, اور صبح کو قبرستان جانا یہ بھی بدعت ہے. جی, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں, اس لیے کہ ابھی بتایا نہیں مولانا نے ایک حدیث بھی پڑھی کہ ایسا عمل بتاؤ کہ جنت میں چلا جاؤں, نبی سے پوچھا اللہ کے رسول نے بتایا یہ عمل کرنا ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول زیادہ نہیں کروں گا کم نہیں کروں گا, یعنی جو رسول نے بتایا بس اتنا ہی کرنا, نہ کم نہ زیادہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا ہی نہیں تو ہم کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی میرات المفاتی کے اندر پوری تفصیل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں. بہرحال یہ تو سوالات آتے ہی رہتے ہیں, 15 شعبان کا روزہ, رات میں جاگنا, قبرستان جانا, یہ ساری کی ساری حرکتیں یہ سب بدعات میں سے ہیں, سب بدعات. بس اب بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, واہ واہ کمال ہے, ایک آدمی نہیں اٹھ رہا ہے, اور یہ ہماری ماں اور بہنیں بھی نہیں اٹھ رہی ہیں. ارے بھائی اب تو بات کو ختم کرو, بہت ٹائم ہو گیا ہے, اذان میرا خیال ہے 10-15 منٹ اور ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. Thank you.